سرکار جب سے دیکھے جلوے تیری گلی کے، سرکار جب سے دیکھے جلوے تیری گلی کے، سے دل میں اترے جلوے تیری گلی کے، آنکھوں سے دل میں اترے جلوے تیری گلی کے، تیرے کرم سے گزرا جب بھی تیری گلی سے، تیرے کرم سے گزرا جب بھی تیری گلی سے، ہر سو چمکتے دیکھے جلوے تیری گلی کے، ہر سو چمکتے دیکھے جلوے تیری گلی کے، مجھ سے حقیر پر بھی یہ تو کرم ہے تیرا، مجھ سے حقیر پر بھی یہ تو کرم ہے تیرا، ہے نقش دل پہ میرے جلوے تیری گلی کے، ہے نقش دل پہ میرے جلوے تیری گلی کے، ہر سمت ہی مدینہ ایک نور کا سما ہے، ہر سمت ہی مدینہ ایک نور کا سما ہے، انوار بن کے برسے جلوے تیری گلی کے، انوار بن کے برسے جلوے تیری گلی کے، پر تو ہے تیرے رخ شمس و قمر فلک کے، اور بن گئے ہیں تارے جلوے تیری گلی کے، اور بن گئے ہیں تارے جلوے تیری گلی کے، کیسا شرف ملا ہے تیبا کو تیرے دم شرف ملا ہے تیبہ کو تیرے دم سے ہر راستے سے نکلے جلوے تیری گلی کے ہر راستے سے نکلے جلوے تیری گلی کے دیکھے ریاض میں دیکھے ریاض نے بھی منظر تیرے کرم کے جب چشمے دل سے گزرے جلوے تیری گلی کے جب چشمے دل سے گزرے جلوے تیری گلی کے سرکار جب سے دیکھے جلوے تیری گلی کے آنکھوں سے دل میں اترے جلوے تیری گلی